Van de allermooiste nummers van Kool & The Gang aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Cherish. En ik weet nog precies wanneer ik het voor het eerst zag, hoor. Dat was bij Live Aid. Ja. Sommige deunen die roepen herinneringen op. Ook hier bij De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Vol lekkere muziek. Natuurlijk, zoals gebruikelijk. Dat doen we iedere avond. Hè. Samen met mijn collega's Harry en Bert. Dus. En ook vanavond doen we dat weer. Lekkere muziek van onder andere Atomic Kitten en zo. Dus dat zit helemaal goed. Wat voor moois hebben we in de show? Nou, eens even kijken. We gaan het hebben over... Wat is het mooiste plekje van Nederland volgens u? Het kan zomaar zijn dat u daar een idee voor heeft. Onze razende verslaggever Jeroen van Gent ging de straat op en stak de microfoon onder uw neus. En vroeg het u gewoon. Midas Dekkers is ook van de partij vandaag met een column. Het gaat over de Bidvalk. Nou, ben benieuwd wat dat weer wordt. Het is altijd weer anders dan dat je denkt. En Han van der Horst vindt dat 2021 een kanteljaar wordt. Nou, hij heeft al meer voorspellingen gedaan die uitgekomen zijn. Dus we zijn wel benieuwd naar wat hij te melden heeft. Je hoort het allemaal hier in De Late Avond. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. flows surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Elvis Presley, can't help falling in love. Ik ben een beetje in de war vandaag, geloof ik. Een beetje in de bonen. Lekker. Atomic Kitten en Cradle. En wat zeggen we dan als deze man weer klaar is? Elvis Presley has left the building. Nou ja, hier dan de cd-speler. Even iets anders. Goed, ons eerste onderwerp. De meningen erover lopen natuurlijk sterk uiteen volgens Jeroen van Gent. Het staat of valt met wat je zo om je heen wilt hebben. Maar wat is voor u nu de mooiste plek van Nederland? Nou ja, Jeroen van Gent pakte gewoon zijn reportagerecorder en zijn microfoon op hengel. En ging op jacht in de straat en vroeg het u. Goedemiddag. Mag ik je wat vragen voor de radio? Voor de radio? Voor de radio? Nou, dat niet meer. Mag dat? Gaan we voor. Wat is het mooiste plekje van Nederland? Goed, ik heb heel veel mooie plekjes buiten Nederland. Maar het mooiste plekje in Nederland vind ik Burghaamsteden Westerschouwen. En wat is er mooi aan? Je hebt er bos, strand, zee. De Zeeuwse gastvrijheid in de zomer. Ik ben heel vaak als kind geweest en ik kom er nu nog steeds. Oh, dus, jeugdherinneringen. Ook dat, ja. Ja. En ja, dus het is ook, zeg maar, ook de bebouwde omgeving. Dit is niet per se natuur, wat mooi is. Nou, er is niet zoveel bebouwde omgeving. En wat er is netjes afgewerkt. Oh, het is juist heel... Supermooi. Zeeland is uitgestrekt, hè? Dat is het natuurlijk. Ja. Oké. Dus het is niet per se geveltjes en architectuur. Nee, zeker betreft. Niet. Nee. Combinatie van alles. Wat is het mooiste plekje van Nederland, volgens jou? Het is niet live, dus het kan gewoon... ik vind de Veluwe wel mooi. De Veluwe? Ja. Kom je daar vaak? Ik ben er 2 keer geweest op vakantie. Maar verder niet zo vaak. En wat is er mooi aan? Ik vind de natuur heel mooi. En de omgeving en zo. Noem eens voorbeelden. Specifiek. Ja, de bossen daar en al het mooie gras en zo en de bomen. Ja. Vind ik wel mooi. Wat is het mooiste plekje van Nederland? Een lastige vraag. Ja? De Zuidpool. Oh ja. Ja, waarom? Dat vind ik mooi, om daar te wandelen. Komt er vaak? Of... Ja, klopt, ja. Beschrijf het eens voor de mensen die dat helemaal niet weten. Want... groen, ruimte, weide, heel veel schakering qua kleuren, schapen die daar lopen. Schapen, ja. Grote koeien, ja, zijn andere koeien, dus ja. Ja. Ah, zijn nog wel mee. U overvalt nog met die vraag, dus... Ja. Wat is het mooiste plekje van Nederland? Dat weet jij wel. Zijn er wel meer? Balauerveld in Drenthe vind ik wel supermooi. Ah. Daar hebben we de Pieterpadroute gefietst. Oh, ja? Van Maastricht naar Groningen. Dat vonden wij wel het favoriete stuk. Ja. Texel, ook erg mooi. Texel? Ja. Ben ik zelf nog nooit geweest, nee? Ja. Wat is er zo mooi in Texel? Ja, heel mooi uitgestrekt duingebied. Heel mooi. Ja, een beetje ongerept vind ik het. Oké, dus echt in Nederland op vakantie? Alle twee. Alle twee. Dus niet ergens heel ver weg in de Sierra Nevada, het maar gewoon. Ja. Ja. Het mooiste plekje van Nederland vind ik toch wel de Zallandse Heuvelrug. Ik stond daar een keer en het was een beetje mistig. Er was een hert. Dat is ook echt een heuvelrug. Het is een hoogte. Tussen in de buurt van Nijverdal kan ik me herinneren en zo. En dat was echt een heel mooi stuk rustige natuur. Het was gelukkig een dag dat er verder niet veel mensen waren. De Sallandse Heuvelrug was heel mooi. Wat is het mooiste plekje van Nederland? Goh. Ja. Ja. Ik, één plek specifiek? Ja. Nou, er kunnen ook meerdere zijn, maar iets wat echt bovenuit. Dan ga ik voor Limburg. Limburg? Ja. Heel Limburg? Zuid-Limburg. Zuid-Limburg? Ja, absoluut. Omdat het wel anders is dan de rest van Nederland, denk ik, hè? Ja, ja, zeker. Ik fiets graag, racefiets, en dan kom ik regelmatig. Dus nu niet, uiteraard. Maar dat vind ik wel heel mooi, ja. Klopt. En dat is met heuvels, dus als pittig fietsen. Klopt. Daar hou ik wel van. Dus. Echt wielrenner? Ja, zeker. Ja? Echt sportief fietsen? Ja, ja, ja, ja, absoluut. Oké. Okay. Ik heb een vraag. Wat is het mooiste plekje van Nederland? Het mooiste plekje van Nederland? De Kuip. Ja. De? De Kuip. De Kuip? Ja. Meestal komen de mensen met natuur aanzetten, maar die hadden we nog Kuip. Niet. Dat mag toch ook? Ja, natuurlijk mag dat. Niks is verboden. Okay. En waar over. Zij is. En waar zij is. Oh, en dan wijst u naar uw vrouw. Dat is leuk, toch? Hè? Hallo. Hoe neemt u dat compliment in ontvangst? Heel goed. Heel lief. Gaat u ook naar de Kuip dan, eigenlijk? Want... Nou, de Kuip vind ik ook wel een heel mooi plekje. Maar nummer 1 vind ik toch wel de Veluwe, ja, Limburg. Ja. Heel mooi, qua natuur. De Veluwse Heuvelrug. Lekker fietsen, ja, lekker naar buiten. Heerlijk. En de Kuip nu, zonder publiek, dat gaat u waarschijnlijk erg aan het hart. Dat vind ik heel vervelend, ja. Voetbal zonder publiek. Ja, moet toch even geduld hebben. Het is nou helemaal zo. En, we gaan er een beetje aan wennen, hoe stom het ook klinkt. Ja, dat moet niet. Maar nee, dat mag absoluut niet. Maar je gaat eraan wennen dat je zeg maar voor de tv zit. Ja. En je gaat er niet aan wennen. Je mag er niet aan wennen dat het natuurlijk nooit meer doorgaat. Maar je past je aan. Maar je gaat je aanpassen. Maar hoe vaak bent u er doorgaans te vinden in de Kuip? Is nou, toch vaak? Wel zeg maar 8 keer per jaar. Ja, toch wel. In het verleden nog veel meer. Maar, en ook bijvoorbeeld als je zeg maar als het op de tv is dat je met vrienden bij elkaar zit of in de kroeg samen kan klagen, samen kan juichen soms. Ja. Nabespreken van de wedstrijd. Ja, en dat mis je ook natuurlijk. Ja. Gewoon even gezellig met elkaar een biertje drinken. Toi qui marche dans le vent. Seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre. Petit oiseau, sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en bohème. T'as le cœur comme en carême, et pourtant l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant.

take a caravan to the motherland. One by one, we're gonna stand up with pride, one that can't be denied. Now the children of the world can see there's a better place for us to be, the place in which we were born, so neglected and torn apart. Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, everybody. Caravan of Love, die we ook in een hele andere uitvoering kennen van een jaar of 30 geleden intussen. Willeke Alberti ervoor met telkens weer hier in de late avond. In een ogenblik een gesprek met Han van der Horst. Je kent Han van zijn columns hier bij de late avond op woensdagavond. Nu gaat hij praten over zijn visie over de toekomst. Want hij denkt dat 2021 een kanteljaar is. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Na Boyzone en A Different Beat. Yeah. De vraag is, wordt 2021 een historisch kanteljaar? Ik praat met Han van der Horst. We zitten in ieder geval in een kantelende tijd, dat is duidelijk. En wat het meest ingrijpende coronajaar wordt, we dachten verleden jaar dat we dat wisten, namelijk 2020. En dat we er nu wel zo ongeveer van af gingen zijn met vanwege de succesvolle vaccinaties enzovoort. Ja. En het blijkt dat er geen pijl op te trekken is. Dus we maken nu een tijdperk mee. En ik heb zo'n idee dat dit tijdperk, dit ingrijpende tijdperk, dat de Tweede Wereldoorlog als eikpunt gaat vervangen. De Tweede Wereldoorlog, de bezetting, die eindigde nu al 76 jaar geleden. Ja. Er zijn steeds minder mensen die daar nog echt een serieuze herinnering aan hebben. En het zou mij niet verbazen als we het in 2030 of 2035 hebben over voor en na corona. Zoals we het nu hebben over voor en na de Tweede Wereldoorlog. Ja, nog steeds. Ja, met mensen die het al niet meer meegemaakt hebben. Dus inderdaad. Dat heeft toch diepe indruk. Maar 5 jaar oorlog in Nederland, mag je dat vergelijken met een jaartje of 2 jaartjes corona? Dat weten we nog niet. Oké. Maar we weten wel dat dit een hele diepe indruk maakt. Dat is duidelijk en dat dit onze manier van leven verandert. Want er gebeuren een aantal dingen die zijn niet meer terug te draaien. En denk dan bijvoorbeeld aan het thuiswerken. Ja. En aan het feit dat je leven bedreigd kan worden door een infectieziekte. Wij hadden allemaal geleerd dat we die wel zo'n beetje hadden overwonnen. Ja. En we wisten wel van een pandemie en dat die ooit zou komen, maar dat zag je in enge science fiction films. Mm-hmm. En dat gebeurde in de werkelijkheid niet. Dat zouden onze kinderen misschien wel eens meemaken, maar wij niet. En we maken het mee. En hij verandert op een heel drastische manier ons leven. Als alles normaal was geweest, had ik nu een droomwens van mij en mijn geliefde verwezenlijk. En dan zat ik nu niet hier, maar in Buenos Aires of in Montevideo. Ja, ja, maar dat gaat. Want daar wilden we graag heen. Ja. Dat is nu volkomen onmogelijk. Ja. En verleden jaar dacht ik, nou ja, dan doen we het in 2022 nog wel eens. Maar je hebt best kans dat het echt nooit meer zal gebeuren, omdat het vliegverkeer onbetaalbaar wordt voor gewone stervelingen. Ja. Ja, dat betekent dat we op een heel andere manier gaan leven. Ja, kan ook dat dat niet gebeurt, maar het ziet er wel naar uit dat het wel gebeurt. En we weten ook nog steeds niet wat de economische impact is van deze coronacrisis. Nou, je kunt in sommige andere armere landen wel zien dat die heel erg negatief zijn. Bijvoorbeeld in Zuid-Afrika landen of in Libanon, waar de regering geen geld heeft om de gevolgen van die economische crisis voor zich uit te schuiven. Hè, wat wij in Nederland wel doen. Ja. We nemen geen maatregelen om de crisis, de landing zo zacht mogelijk te maken. Maar we verschuiven de gevolgen van die crisis voor ons uit door bedrijven net iets te weinig geld te geven, denk ik. Ja, ja. Maar ja, er is niet meer geld misschien. Er is zat geld, want dan kan je drukken. Ja, dat is waar. Maar ja, dan, en je kan, en als je het leent, krijg je geld toe. Dus dat is het, het punt niet zijn. Maar wat bedoel je en dan? Bovendien, als je dit geld, deze schulden die we nu aan het maken zijn in het kader van die coronacrisis, die betaal je gewoon over een periode van een eeuw en over 3-4 generaties terug. Dat is geen enkel probleem. Ja, ja, maar dan zaten we de toekomstige generaties op met schulden. Nou en? Het 2021 wordt een historisch kanteljaar. Han van der Horst, hij sprak erover. Hij is historicus, een boek geschreven over de Tweede Wereldoorlog, dat is duidelijk. En columnist, dat heb je ook duidelijk gemaakt. Dank voor het gesprek, voor het inzicht wat je hebt gegeven en dat we anders moeten gaan werken. Maar hoe dat in zijn werk gaat, dat moeten we nog even afwachten. Het was plezierig om te doen. En we blijven lachen. Zo is dat, ja. Dat is misschien de beste kreet, de raad die je gegeven hebt. Dank. Middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Muziek van Romeo. Ja, niet veel hits gehad. Maar de hits die hij had waren fantastisch. Zoals deze Flying. Pretenders ervoor, I Go To Sleep. Zover is het nog niet. Want we hebben nog één of twee lekkere deutjes voor je te gaan. Waaronder Brenda Lee, I'm Sorry. Mistakes are part of the end. Randali. I'm sorry natuurlijk aan het einde van deze aflevering van de Late Avond. Dank voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers wederom met lekkere muziek. En ontzettend interessante onderwerpen. Dus luister dan ook weer. Ik wens je nog een mooie nacht. Als je zo meteen gaat slapen, wel trusten. En als je gaat werken, blijft werken. Een hele goede wacht.